ऐसा नहीं कि उस धरती के द्वारा कोई प्रयास करके जो है वह धारित किया जाएगा, ऐसा नहीं। योग के द्वारा अव्यभिचारिणी धृति जो आपके अंदर उत्पन्न होगी, वो धृति से इनकी क्रिया धारित हो जाए अपने आप। तो ये ऐसा मानते हैं। तो योग अव्यभिचारिणी जो है, ये जो क्रिया धारकत्व जो है उसमें है, तो सहैव सिद्ध, एक साथ ही जो है वो सिद्ध होता है। टीकाकार लिखते हैं सहैव सिद्ध, एक ही साथ सब हो जाता है। तो ऐसी जो धृति है, अब देखिए धृति और बुद्धि का अंतर हो गया कि नहीं, क्योंकि धृति ही उसको धारित करेगी, उस स्थिति को धारण करने का काम धृति का होगा। समाधि में जाना तो आपको योग से होगा, पर वहां पर समाधिस्थ होने के बाद उस स्थिति को धारित करने का काम जो है वह धृति का है। तो ऐसे अभ्यास से, जब शास्त्रीय अभ्यास से हम समाधि में जाएंगे, देखिए दूसरे ऐसे भी, यहाँ आगम के अनुसार जब हम विचार करके देखते हैं, तो सभी को छोटी छोटी बहुत समाधियां लगती हैं, पर वो धृति योगाभ्यास के द्वारा धृति नहीं है, इसलिए वो धारित नहीं होती। समाधि तो लगती, चित्त वृत्ति आपकी एकाग्र हो जाती, तो छोटी तो यही हो रही है। एक विषय को छोड़ करके जब दूसरे विषय में जाता है चित्त, तो बीच में जो है एक जो है क्षण जो है वह एकाग्रता में स्वरूपस्थ में रहेगा, पर वो धारित नहीं होगा, क्योंकि धृति नहीं है। योग के द्वारा प्राप्त होने वाली अव्यभिचारिणी धृति हमारे पास नहीं है, इसलिए उसको हम पकड़ नहीं पाते। कभी अत्यंत अभ्यास के द्वारा जब आप जो है वह तत्व में अपनी बुद्धि को एकाग्र करते हैं, तो इस प्रक्रिया से आपको उसी के साथ एक अव्यभिचारिणी धृति प्राप्त होती है, और वो धृति से जो है वह स्थिति धारित हो जाती है, मन इंद्रिय प्राण इत्यादि की क्रिया धारित हो जाती है। तो ये जो है, इसलिए यहाँ पर धृति कह दिया। थोड़ी सी ठीक है, देखें इदानीं धृति त्रैविध्यम व्युत्पादेशु आदौ सात्विकीं धृतिं व्युत्पादेति। अब धृति के त्रैविध्य को जो है कहने के लिए आदि में सात्विकी धृति जो है वह कहते हैं धृत्या, धृत्या यया अव्यभिचारिण्या इति व्यवहितेन संबंध, अव्यभिचारिण्या धृत्या। अव्यभिचारिणी एक इसका विशेषण हो गया, धृति का विशेषण, निश्चल जो धृति है, जो ऐसा नहीं है कि इधर उधर घूमने वाली धृति है। धारयते, उसके द्वारा क्या धारित होता है, किम मन प्राणेन्द्रिय क्रिया, मनस्य प्राणस्य इंद्रियाणि च, मन प्राण और इंद्रिय, मन प्राणेन्द्रियाणि तेषां क्रिया, उनकी क्रिया क्या है, चेष्टा ता, उसको कैसे धारित करना, कुछ शास्त्र मार्ग प्रवृत्ति, धारित नहीं हो तो शास्त्र विरुद्ध मार्ग में चले जाए, शास्त्र विरुद्ध मार्ग में चले जाए। धारित न हो तो जो है आप जो है अंतर निरोध किए बाहर चले जाए, विषयों का चिंतन करने लगे, यहाँ कर्म क्षेत्र में शास्त्र विरुद्ध मार्ग में चले जाए, ये मन चला जाए, इंद्रियां चले जाए, प्राण चले जाए। तो इसीलिए कहा उच्च शास्त्र मार्ग प्रवृत्तिर धारयति। थोड़ी टीका देखिए, निर्दिष्टानाम चेष्टानाम कथम हृत्या धारणम तत्रा, ये निर्दिष्ट जो चेष्टा है वह धृति के द्वारा कैसे धारित होती है, तो कहा वही उच्छास्त्र मार्ग प्रवृत्ति शास्त्र विरुद्ध मार्ग में न जाने दे, यही तदेव अनुभवेन साधयति, उसी को अनुभव से सिद्ध करते हैं। धृत्या ही धारिमाणा उच्छास्त्र विषय न भवन, धृति से धारित हुआ जो मन इंद्रिय प्राण वह शास्त्र विरुद्ध विषयों में नहीं जाते। धैर्य से जो धारित कर लेता है मन को, तो मन जो है वह विपरीत विषय में नहीं जाएगा, इंद्रियां विपरीत विषय में नहीं जाएंगी। ये धैर्य की ही तो कमी है कि जानते हुए भी चला जाता है ना, जानते हुए भी जो चला जाना है वह धैर्य का अभाव है, इसलिए विपरीत विषय में चला जाता है। इसी को कहा धृत्या ही धारिमाणा उच्छास्त्र विषय न भवंती। थोड़ी टीका है, ध्रियते अनया इति धृति, जिसके द्वारा धारित किया जाता वह धृति यत्न विशेष, तया धृत्या उस धृति के द्वारा धारिमाणा यथोपदिष्ट दिष्टाचेष्टा शास्त्रम अतिक्रम्य न अर्थांतरावगाहिन्यो भवन्ति, उस धृति के द्वारा धारिमाण जो यथोपदिष्ट चेष्टा है वह शास्त्र का अतिक्रमण करके अर्थांतर में शास्त्र विरुद्ध विषय का अवगाहन नहीं करती है। धृति में वह समाधि अविना भूतत्वेन विशिष्टि, ये धृति को ही समाधि के साथ एक भूत हुआ जो है इस करके उसको विशिष्ट करते हैं कि योगेन, भाष्य में योगेन समाधिना अव्य विचारिण्या नित्य समाधि अनुगत याच्यत, नित्य समाधि अनुगत है वो धृति। ननु धृतेर नियमेन समाधि अनुगतत्वं कथम उक्त क्रिया धारणोपयोगी, अब धृति तो नियम से समाधि में अनुगत रहेगी तो ये क्रिया का इंद्रिय इत्यादि की क्रिया को कैसे धारित करेगी। ननु धृतेर नियमेन समाधि अनुगतत्वं, नियम से यदि समाधि में ही अनुगत है धृति तो कथम उक्त क्रिया उक्त क्रिया धारणोपयोगी, तो उक्त क्रिया धारण में उपयोगी कैसी होगी इति आशंका, इसकी आशंका करके कहती ये तद उक्तम भवती, ये बात इससे जो है प्रकट हो जाती है कि अव्य विचारिण्या धृत्या, जो अव्य विचारिणी धृति है वो मन प्राणी इंद्रिय क्रिया धारय मानो योगिन धारयति, तो योग को हेतु बना दिया ना इसी के लिए हेतु, वो जो है मन प्राणी इंद्रिय क्रिया धारय माना धारय मानो, यही पाठ है धारा मान साधक योगेन धारयति, योग के द्वारा उसको धारित करता है। या एवं लक्षण धृति ही सा पार्थ सात्विकी, इस लक्षण वाली जो धृति है हे पार्थ वो सात्विकी धृति है। उक्त क्रिया धारय मान वही साधक योगेन योग के द्वारा ब्राह्मण समाधानेन, योग क्या हो गया ब्रह्म में चित्त का समाधान करना, एकाग्रेण अव्य विचारिणिया, उस एकाग्रता से जो है अविनाभाव संबंध रूप अविनाभूतया धृत्या, उस अविनाभूत धृति के द्वारा धारयति, कौन वही धारयमाण धारयति, अन्यथा तद अविनाभाव अभावे नियमेन तद धारण असध्य, यदि उसके साथ समाधि के साथ अविनाभूत भाव धृति का न हो तो नियम से नहीं धारित कर सकती ना, कभी होगी धारित करेगी कभी नहीं धारित करेगी, और जब अपने अंदर जो है स्वरूप भूता हो जाएगी तो नियम से धारित करेगी, इतना अंतर। हाँ साधक धारय मान पुरुष साधक धारे थी। अब राजसी जो है धृति क्या है कि जो त्याग करने योग्य है, यया तु धर्म कामार्थान धृत्या धारयति अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिस्सा पार्थ राजसी। चार प्रकार के पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म पहले बताया और मोक्ष बाद में अंत में बताया। अंत में मोक्ष इसलिए बताया कि वो परम पुरुषार्थ है, मोक्ष है परम पुरुषार्थ, और धर्म अर्थ काम उसके सीढ़ी है। इसीलिए धर्म को पहले बताया कि धर्म पर खड़ा होकर के यदि अर्थ का अर्जन करेगा ये, तब वह अर्थ उसको तृप्त करेगा, संतोष प्रदान करेगा। अब धर्म को छोड़ करके अर्थ का अर्जन करेगा तो कभी भी वह अर्थ उसको संतोष प्रदान नहीं कर सकता, उसको कमी लगी रही, तो उसको काम नामक पुरुषार्थ भी नहीं प्राप्त हो सकता, क्योंकि तृप्त नहीं होगा ना। काम पुरुषार्थ का मतलब ये है कि तृप्ति हो जाना जगत से। धर्म पर खड़ा हुआ, देखिए काम है उसके अंदर जगत की कामना है, पर धर्म पर खड़ा हुआ और काम का साधन भूत अर्थ का अर्जन किया उसने, तो वो काम पुरुषार्थ बन जाएगा, माने जो है वह जगत से तृप्त हो जाएगा। और जब जगत से तृप्त हो जाएगा तो मोक्ष में उसका मन लग जाएगा। और यदि जो है वह धर्म पर खड़ा नहीं हुआ और अर्थ को जो है काम का साधन अर्थ का उपार्जन किया, तो उसकी अतृप्ति बढ़ेगी, तृप्ति नहीं बढ़ेगी। जब अतृप्ति बढ़ेगी तो फिर वह मोक्ष की तरफ जा ही नहीं सकता, कभी मोक्ष की तरफ नहीं जा सकता। अब यहाँ पर कहते हैं कि राजसी बुद्धि, जो राजसी धृति होती है वो भी धारण करती है, पर मोक्ष रूपी लक्ष्य को भूल जाती है। वो किसको धारण करती है? धर्म अर्थ काम, ये तीन को पकड़ती है। अधर्म में नहीं जाती है, रति धर्म में, पर धर्म का फल वो अर्थ ही समझ। धर्म का फल जो है अर्थ है, और वह किस लिए है? काम उपभोग के लिए है। इसलिए धर्म का अर्थ जो केवल कर्मी है वो स्वर्ग मानते हैं। धर्म का अर्थ, धर्म का प्रयोजन क्या है? स्वर्ग है। क्योंकि मोक्ष रूपी लक्ष्य को भूल जाए। अब आप हमेशा एक चीज बहुत ध्यान देने की है, लक्ष्य को जब हम भूल जाते हैं तो जो पड़ाव है ना वो पड़ाव ही लक्ष्य हो जाता है, और वस्तुतः पड़ाव कभी लक्ष्य हो नहीं सकता है। लेकिन पड़ाव में राग हो जाता है, अब वही बसा लेता है घर, वही घर बसा। जैसे गृहस्थ आज भूल गया कि ये भी आश्रम है, इसलिए उसको घर बना लिया उसने। अपने यहां गृहस्थ आश्रम था, गृहस्थ कोई जो है वह जैसे ब्रह्मचर्य एक पाठशाला थी, ऐसे गृहस्थ भी एक पाठशाला थी। तो वो काहे के लिए थी? वो थी वानप्रस्थ और जो है संन्यास रूपी पाठशाला में जाने के लिए, कि इतने काम का वहां अनुभव कर लो फिर वानप्रस्थ में चले जाओ, और वानप्रस्थ में इतनी इतनी शिक्षा प्राप्त कर लो तो फिर संन्यास में चले जाओ। लेकिन वो तो भूल गया उधर का, आगे का भूल गया, लक्ष्य भूल गया। तो लक्ष्य भूल गया तो उसको पाठशाला को घर बना लिया, उसी पर कब्जा कर लिया। जैसे तमाम मठ पर जो है तमाम लोग कब्जा कर लिए हैं, वो गृहस्थ बन गए, कब्जा कर लिए, मठ उनका हो गया। मठ तो जो है सार्वजनिक था और व्यक्तिगत हो गया, मंदिर पर कब्जा कर लिया लोगों ने, ऐसे गृहस्थ आश्रम पर कब्जा कर लिया, वो पाठशाला थी उस पर कब्जा कर लिया, घर बना। तो यहाँ पर राजस धृति में सबसे बड़ा दोष यही है कि वो लक्ष्य को भूल करके ये तीन को पकड़ लेती है, धर्म अर्थ काम। तो यया धृत्या, जिस धृति के द्वारा धर्म काम अर्थ, तो धर्म का प्रयोजन मोक्ष नहीं, धर्म का प्रयोजन काम को बना लेती है और काम का साधन अर्थ, इसलिए तीन को धारित करती है। वो तीन को धारित करती है, मोक्ष को नहीं धारित करती, वो धरती कभी भी मोक्ष को धारित नहीं करती। हमारे जीवन का लक्ष्य मोक्ष है, इसको धारण करके नहीं रखती। ये दोष है राजस में। और दूसरे में जिसका मोक्ष को धारित करके रखती है वो कहीं भी है वहां से निकल जाएगा आगे, वो धर्मार्थ काम को लेकर के मोक्ष में चले। पर जब धारित ही नहीं करेगी, जब धारण आपके अंदर नहीं है, बुद्धि वृत्ति में धारित ही नहीं है कि हमारा लक्ष्य मोक्ष है, तो फिर यही रह जाएगा। तो इसी को धारण करती है अर्जुन, प्रसंगे न फलाकांक्षी। प्रसंगे न का जो है दो तीन प्रकार से अर्थ करते हैं कि यस्य धर्मादे धारण प्रसंग, जिस जिस धर्म अथवा अर्थ अथवा काम का धारण प्रसंग आता है, तीन तीन प्रसंगेन फलाकांक्ष, उस प्रसंग को, जैसे धर्म का प्रसंग आया यज्ञ करने का, तो उस प्रसंग में फल की आकांक्षा रखे करो, फल की आकांक्षा रखे जो है हमेशा उसका धर्म अर्थ काम जो है वह फल की आकांक्षा से ओतप्रोत रहता है। इसलिए प्रसंगेन फलाकांक्षी का एक अर्थ ये करते हैं कि यस्य धर्मादि धारण प्रसंग, जिस जिस धर्मादि का धारण प्रसंग होता है, तीन तीन प्रसंगेन फलाकांक्षी भवति, राजसी व्यक्ति उस जो है प्रसंग से फल की आकांक्षा वाला हो जाता है। दूसरे लोग ऐसा करते हैं कि प्रकर्षेण संग प्रसंग, प्रकर्षेण संग प्रसंग, प्रसंग का मतलब यह है कि कर्तृत्व अभिनिवेश, जो कर्तृत्व का अभिनिवेश है, कर्तृत्व का अभिनिवेश जब व्यक्ति में होता है तो फल में चला जाता है। कर्तृत्व का जब अभिनिवेश रहता है, इस कर्म का, इस यज्ञ का मैं करता हूं, तो झट आता है इसका फल मैं भोगूंगा, इसका कर्ता मैं हूं। ये जो कर्तृत्वाभिनिवेश है, ये कर्तृत्वाभिनिवेश होने से, ये प्रसंग इसकी इस ये होने से क्या होता है, फलाकांक्षी हो जाता है। धर्म का अनुष्ठान धर्म के लिए नहीं करेगा, फलाकांक्षा से करेगा। अर्थ का अनुष्ठान अर्थ के लिए नहीं करेगा, फलाकांक्षा से करेगा। तो फलाकांक्षा जो है उसमें उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि किसे कि वही जो है प्रसंगेन मन कर्तृत्वाभिनिवेशन, ये प्रसंग का अर्थ करते हैं। तीसरा एक और अर्थ करते हैं कि प्रसंगेन फलाकांक्षी। प्रसंग क्या है, धर्मादेय प्रसंग, धर्मादेय संबंधीन, प्रसंगेन मन धर्मादेय संबंधीन, धर्मादि से संबंधित होता हो करके फलाकांक्षी हो जाता है। ते पहले के समान ही है पर थोड़ा सा अंतर है इतना। तो ये तीन प्रकार की व्याख्या प्राय मिलती है। अब देख ले हम लोग भाष्य पहले टीका देख ले कि राजसी धृतिम दर्शयति। राजसी धृति को यहाँ पर बताते हैं कि यया तु धर्म कामार्थान, धर्मस्य कामस्य अर्थस्य, धर्म काम और अर्थ, ये हो गया धर्म कामार्थाः, तान धर्मा धर्म कामार्थान, वो हो गए धर्म काम अर्थान, धृत्या यया जिस धृति से धारयते धारण करता है, तेषां धारण प्रकारम अभिनेत, कैसे धारित करता है, नित्य कर्तव्य रूप रूपान अवधारय थे, ये नित्य कर्तव्य रूप से हमको नित्य जो है धर्म का पालन करना चाहिए, हैं? वही धारय थे मनसी, मन में धारित करेगा। तो किस रूप में धारित करता है, मन में इसी रूप में धारित करता है कि धर्म का पालन करना चाहिए, नित्य अर्थार्जन करना चाहिए, काम भोग करना चाहिए। तो नित्य कर्म उसको भी सबको नित्य कर्म के समान मान लेता है, ये हमारा नित्य कर्म है। तो नित्य कर्तव्य रूपान अवधारयति, हे अर्जुन प्रसंगे न यश्य धर्मादे धारण प्रसंग, भाष्यकार भगवान ये अर्थ लेते, जिस जिस धर्मादि का धारण प्रसंग आता है, तीन तीन प्रसंगे न फलाकांक्षी च भवति, प्रसंग से फलाकांक्षी भी होता है यह पुरुष, तस्य धृतिर या सा पार्थ राजसी, उसकी धृति जो है वह राजसी है। तो ये हो गया राजसी। अब तामसी क्या है धृति, तो कहते हैं तामसी धृति ये है। देखिए इससे यही निकल गया कि यया धर्मादिरेव धारयते न तु मोक्ष, ये धर्मादि ही इससे धारित होता है, मोक्ष नहीं होता है। नित्य कर्तव्य रूप से धर्मादि ही धारित होता है। हाँ, वो ही अर्थ लिया पहला जो हमने कहा था, वो भाष्यकार होगा। तो वो भी तो जो है उससे क्या है, मन की वृत्ति से मन धारित होता है ना, मन की वृत्ति से मन धारित होता है। एक वृत्ति मन की होती है कि जो मन के बहिर्मुखता को धारित करेगी तो मन में रहेगी, इसीलिए तो वहां पर इसीलिए ध्यान देना चाहिए। योगेन अव्यभिचारिण्य इसीलिए बताया है, उसमें स्वरूप होता हो जाती है, तो स्वरूपभूत होकर के ही तभी धारित करेगी। और खाली जो है वह वृत्ति रूप में उसका अस्तित्व तो माने तो मन को कैसे धारित करेगी, इसलिए वहां पर योगेन हेतु ना है, योग हेतु से वह समाधि समाधि के साथ अव्यभिचारिणी हो जाती। वो अव्यभिचारिणी जो धृति है वह इनको धारित करने वाली होती है। हाँ, इतना तात्पर्य। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव वा, विषादम मदमेव च न व्युञ्चति दुर्मेधा धृतिस्सा तामसी मता। किसी में पाठ है धृति धृति सा पार्थ तामसी, ये सबके समान है। कहीं कहीं पाठ है धृतिस्सा तामसी मता, पाठ भेद है, क्योंकि भाष्य में आएगा कि धृति या सा तामसी मता, ऐसा भाष्य में आएगा, इसलिए धृति सा तामसी मता ऐसा भी पाठ है और धृति सा पार्थ तामसी ऐसा भी पाठ भेद है। तो यहां पर देखिए ये कैसी धृति है, दुर्मेधा है तो बुद्धि ही ना, पर दुर्मेधा है, दुर्मेधा दुष्टा यानी अविवेक बहुला मेधा यश्य सा दुर्मेधा। कहते हैं कि अविवेक बहुल है मेधा जिसकी, वह है दुर्मेधा यानी विवेक असमर्था धृति। तो यहां पर देखे कि धृति के साथ विवेक का संबंध है कि नहीं, धृति के साथ विवेक का संबंध है ना, धारण करने का काम तो धृति है पर विवेक को धारित करके नहीं रह सकती है, दुर्मेधा को धारण करती है, अविवेक को धारण करती, इसलिए कह दिया कि दुर्मेधा। तो यहां पर दुर्मेधा कहा यानी ये दुर्मेधा विशेषण किसका बनेगा, पुरुष का विशेषण, दुर्मेधा पुरुष यया, तो पुरुष का विशेषण हो गया दुर्मेधा। अविवेकी पुरुष में ही तामसी धृति रहेगी, विवेकी पुरुष में तामसी धृति नहीं रहेगी, ये तात्पर्य निकला कि दुष्टा अविवेक बहुला मेधा यस्य स, वो साधक का, तो वह जो है यया जिस धृति से स्वप्नम धारयति, निद्रा को धारित करता है, बस निद्रा बहुत अच्छी लगती है, निद्रा बहुत अच्छी लगती है, कहते निद्रा में क्या दोष है, निद्रा तो लेनी चाहिए, वो वृथायु क्षपण है, कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकते निद्रा में, तो वृथायु क्षपण है कि नहीं, इसलिए निद्रा जितनी आवश्यक है उतने लेनी चाहिए, नहीं तो अब उस समय आप कुछ करते कि नहीं। पर कहे कि जो पाप करने वाला, यहाँ पाप करने वाला सोता रहे तो अच्छा है, कोई हर्जा नहीं, पर पुरुषार्थ करने वाले साधक सोता रहे ये अच्छा नहीं। अपने महाराज कहा करते थे कि सोता साधु जगाइए करे नाम का जाप, ये तीनों सोते भले साकित सिंह और सांप। कहते साधु सोता हो तो उसको जगा देना चाहिए, अब समय हो गया 4 बजे सो रहा है तो उसको जगा देना चाहिए। कहते उसको जगा देना चाहिए क्यों, कहते उठेगा तो क्या करेगा, भजन करेगा और तो कुछ करेगा नहीं, लड़ाई साधु थोड़ा करेगा, फिर साधु की बात है भाई, साधु उठ करके लड़ाई नहीं करेगा, साधु का काम है भजन करना, इसलिए साधु उठेगा तो भजन करेगा। तो सोता साधु जगाइए करे नाम का जाप, और ये तीन ये जो सोते हो तो उनको नहीं जगाना चाहिए। संसार का चिंतन करने वाला निरंतर जो व्यक्ति है वो सोता है तो कम से कम सोने दे उसको, जब तक वो सोया रहेगा तब तक तो कुछ ठीक रहेगा, उठेगा तो खटपटी शुरू करेगा और क्या करेगा, लड़ाई झगड़ा राग देश काम क्रोध यही शुरू करेगा वो, इसलिए वो सोता रहे तो उसको जरा सोने देना चाहिए, कोई बात नहीं। और सांप सोता हो तो उसको क्यों जगाना है? सांप ये सोता हो, ऐसे सांप स्वभाव वाला कोई मनुष्य है सोता है तो उसको सोने देना चाहिए, उठेगा तो सांप की तरफ फुफकारेगा सबको, तो जब तक सोया है तब तक तो सब शांत है कि। सिंह जो दूसरे को खाने ही दौड़ता है तो वो सिंह सोता हो तो सोने देना चाहिए, ऐसे संसाराशक्त व्यक्ति सोता हो तो उसको थोड़ा सोने देना चाहिए, पर साधु सो रहा हो तो उसको जगा देना चाहिए, क्योंकि उठेगा तो भगवान का भजन करेगा। तो यहां कहते हैं कि वो बस यही उसकी धृति धैर्य बहुत उसमें है, पर वो धैर्य किसको धारण करता है, निद्रा को, बस सो रहा है। एक जो है वो हमारे पास कई पत्र आता है, एक लड़की ब्याही हुई कहीं है तो बहुत दुखी है, वो जो है वह धारित किसको करती है, वो हमेशा भय लगा ही रहता है, उसकी जो मेधा है उसकी जो धृति है वो भय को धारित करके रहती है, व्यक्ति को हमेशा भय ही लगा रहता है, तामसी व्यक्ति को हमेशा भय ही लगा रहता है, बिना काम के भय लगा रहेगा उसको, वो सबके ऊपर संशय करेगा कि जो है वह ये कहीं मार न देते, कहीं ऐसा न कर दे, एक व्यक्ति कितना भी समझाता हूं उसको यही भय लगा रहता है, जहां जाता कहता हमारा पीछा करते हैं लोग, उन्होंने कहा तुमने देखा कहा नहीं, वो नहीं आता पर वो दूसरे को भेज देते, उसको लगा ही रहता है कि हमारा जो है वो पीछा करते हैं। तो ऐसी जो है उसका उसको छोड़ नहीं सकता, धारण करने का मतलब ये विचार नहीं छोड़ सकता, यदि उसको कितना समझाओ क्या भय है तुमको, कोई भय नहीं है, तुम भगवान के भक्त, तुमको क्या भय है, भगवान रक्षक है, तो भी उसकी वो मेधा जो है वो इसको नहीं पकड़ती, उसको पकड़ के रखती, उसको भय लगे ही रहता है, तो भय को नहीं छोड़ती है। शोकम है, हर क्षण उसको शोक ही लगा है, बस एक एक विषय में शोक उसको लगा ही है, वो शोक को उसकी मेधा एक क्षण के लिए भी छोड़ने को तैयार नहीं, सदा शोक ग्रस्त रहती है उसकी, तामसी मेरा शोक ग्रस्त हमेशा रहता, अरे क्या शोक तुम करते हो, जगत की सारी वस्तु जाने वाली है, चली गई कोई वस्तु चली गई, शोक तो तुम काहे को करते हो, तुम भगवान का चिंतन करो शोक काहे को करते हो, पर नहीं वो वही वही चीज उसकी मेधा में वही पड़ी रही, वो शोक को नहीं छोड़ सकता। विषादम, ये विषाद जो है वो हमेशा उसको थकावट ही लगी रहती है, इंद्रियों में अवसाद बना ही, उसको किसी भी चीज में उत्साह नहीं होता है। ये राजसी वाले को तो खूब उत्साह होता है, राजसी मेधा वाले को खूब, पर ये अवसाद को ही पकड़े रहती है, वो कभी भी स्फूर्ति नहीं दिखेगी उसको। ये अवसाद को धारण करके खिन्नता बनी रहती है उसमें, नियमित इंद्रिय अवसाद खिन्नता उसमें बनी रहती है हमेशा, उसकी मेधा इसी को धारण करके रखती है। और मदमेव च, मद का दो प्रकार का अर्थ करते हैं। एक अर्थ ऐसा मानते हैं कि अशास्त्रीय जो विशेष सेवन से चित्त की विवशता का नाम है मद। कोई कोई टीकाकार ये अर्थ लेते, भाष्यकार भगवान नहीं लेते, कि जो अशास्त्रीय विशेष सेवन के कारण चित्त का जो विवश हो जाना, ये विवशता को हमेशा धारण करती रहती है। और दूसरे लोग इस प्रकार का अर्थ लेते हैं कि मद क्या है, कि जो ये विशेष सेवन के कारण अपने को बहुत मानता है, विशेष सेवन जो है ना, विशेष सेवनात्मनो बहु आत्मन मन्यते, कोई विषय प्राप्त हो गया तो बहुत अपने को जो है वह मानता है। तो मत के समान, जैसे कोई मत होता है ऐसे मत के समान वह मद को धारण करता, जैसे कोई शराब आदि पी लिया मत रहता, ऐसे वो ताबसी मत के समान मालूम होता, जैसे उसको कुछ स्फुरित ही नहीं होता। ये मदमेव च, उसकी इसी को धारण करके रखती है। न विमुंचति, ये नित्य कर्म के समान जो है इतने चीजों को तामसी मेधा धारण करके रखती है। जैसे सात्विकी नित्य कर्म में लगा है कोई, ऐसे इसकी मेधा जो है, क्योंकि सभी जगह धारण की आवश्यकता होती है ना, जो भी जगह धारण की आवश्यकता होती है, समाधि अभ्यास वाले के लिए वहां भी धारण की अपेक्षा है, शास्त्री व्यक्ति को शास्त्री व्यवहार में धारण करने की अपेक्षा है, और इसकी धारणा शक्ति इसी को धारित करके रखती है। और सोएगा उठेगा तो शोक करने लगेगा, भय लगा रहेगा उसको, खिन्नता बनी रहेगी और मत के समान रहेगा। तो न विमुंचित दुर्मेधा धृतिशा तामसी मता, कैसे धृति को तामसी धृति कहा है, तामसी धृतिम व्याचष्टे या, जिसके द्वारा स्वप्नम निद्रा, स्वप्न का अर्थ कर दिया निद्रा, भयम माने त्रासम, शोकम का अर्थ कर दिया विषादम, अवसादम विषर्णताम, ये तीन अर्थ कर दिया, विषाद का अर्थ कर दिया अवसाद, ने शोक का अर्थ कर दिया कि शोक तो प्रसिद्ध है इष्ट का वियोग, इसके लिए उसका अर्थ नहीं किया, विषादम का अर्थ कर दिया अवसादम, अवसादम का अर्थ कर दिया विषण्णता, मद का अर्थ कर दिया विषय सेवाम आत्मनो बहुमन्यमानो मत तय, ये विषय सेवा जो है, सेवा को जो है आपने बहुत जो है उसी को महत्व देकर के मत तय मदमेव च, मत के समान रहता है। मदमेव च मनसि नित्यमेव कर्तव्य रूपतया, मद को ही नित्य ही कर्तव्य रूपतया कुर्वन, कर्तव्य रूप के समान करता हुआ, न विमुंचति धारयत्येव, कभी भी छोड़ता नहीं इसको। कौन वे दुर्मेधा, कुत्सित मेधा पुरुषो, कुत्सित मेधा पुरुष जो है यह, तस्य धृतिर, उसकी जो धृति है सा तामसी मता, वह तामसी कही जाती है। तो यया दुर्मेधा न विमुंचति, समझ गए ना, जिस धृति के द्वारा दुर्मेधा पुरुष स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुंचति, सा धृति ही तामसी मता, उस धृति का नाम तामसी है। शोकम का अर्थ कर दिया टीकाकार ने कि प्रिय वियोग निमित्तम संतापम, प्रिय वियोग निमित्त संताप का नाम है शोक। विषण्णताम इति इंद्रियाणाम ग्लानि, इंद्रियों की जो ग्लानि, विषय सेवा, विषय सेवा क्या है, कुमार्ग प्रवृत्ति उपलक्षणम, ये कुमार्क प्रवृत्ति का उपलक्षण है। उक्तम स्वप्नादि मदांतम, स्वप्न से लेकर के मद पर्यंत सर्वमेव कर्तव्यतया आत्मनो आत्मनो बहुमन्यमानो, ये सभी को कर्तव्य रूप से मान करके इसी को बहुत मानता है कि हम हमारा जो ये सिद्धांत है सबसे अच्छा सिद्धांत है, 12 बजे से सोना यही बहुत अच्छा है। बहुमन्यमानो मनसि नित्यमेव कुर्वन, बहुमन्यमानो मनसि, मन में इसको बहुत मानता है इसलिए नित्य ही करता है, सबकी छोड़ देगा इसको नहीं छोड़ेगा, इसको नहीं छोड़ेगा, बाकी सब छोड़ने को तैयार है, उसको पाठ पूजा छोड़ने को तैयार है, सब कुछ छोड़ने को तैयार है, धन भी छोड़ देगा पर अपना ये नहीं छोड़ेगा, शोक नहीं छोड़ सकता है, विषाद नहीं छोड़ सकता है, इसलिए नित्यमेव कुर्वन मेधा न विमुंचति किंतु धारयते। दुर्मेधा पुरुष न विमुंचति किंतु धारयते इति योजना, इसको धारित ही करती है ऐसा योजना करना चाहिए। अब आज पाठ ही रहेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते वृत्तम् अनूद्य अनंतर श्लोक तात्पर्य मा। पहले पूर्व में जो कहा गया है उसका अनुवाद करके फिर अगले श्लोक का तात्पर्य कहते हैं। गुण भेदेन क्रियाणाम कारकाणाम च त्रिधा भेद उक्ता। अब गुण के भेद से क्रिया का भेद कारक का भेद तीन प्रकार का भेद कह दिया। अति इदानीं फलस्य च सुखस्य त्रिधा भेद उच्यते। क्रिया कारक भेद जो कहा तो उसका फल जो होगा, उस क्रिया का जो फल होगा वो फल भी भिन्न भिन्न भिन्न होगा, तो फल का भेद जो है वह कहते हैं, यानी उसका फल है जो सुख, वो सुख का भेद कहते हैं। तो सुख भी तीन प्रकार का है जगत में। सुखम तिदानीम त्रिविधम श्रृणु मे भरतर्षभ, अभ्यासाद रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। कते तू, तू माने गुण भेद से जो क्रिया कारक इत्यादि का और बुद्धि मेधा इत्यादि का भेद कह दिया गया। इसके बाद इदानीम सुखम त्रिविधम श्रृणु, फल रूप जो सुख है वह भी तीन प्रकार का है, इसको सुन। श्रृणु में मम वचना श्रृणु, मेरे वचन से तुम सुनो। हे भरतर्षभ, हे भरत श्रेष्ठ, तुम श्रेष्ठ वंश के हो इसलिए श्रेष्ठ सुख की इच्छा करनी चाहिए व्यक्ति को, राजस तामस सुख की इच्छा नहीं करनी। जो श्रेष्ठ व्यक्ति है वह राजस तामस सुख की इच्छा नहीं करता है, वो सात्विक सुख की इच्छा करता है। तो तीन प्रकार का सुख कौन है? सात्विक राजस तामस। अभ्यासात रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। अभ्यास किसको कहते हैं? पौनः पुण्य जो सेवन है इसी का नाम अभ्यास। बारंबार जो है एक व्यक्ति एक वस्तु का जो सेवन है उसका नाम हो गया अभ्यास। जिसको आप बारंबार करेंगे उसमें अभ्यस्त हो जाएंगे, उसमें निपुण हो जाएंगे, उसमें आप में निपुणता आ जाएगी। तो बारंबार अभ्यास से निपुणता आती है। अभ्यासात यत्र यानी सात्विक, कोई अर्थ करते हैं सात्विक राजस तामस सुखे रमते। अभ्यास से ही जो है इन सुखों में ये रमण करता है और दुखांतम च निगच्छति, और फिर जो है दुख के अंत को प्राप्त कर लेता है। ये सामान्य अर्थ कोई कोई करते हैं, परंतु बहुत कई टीकाकार इसका संबंध अगले श्लोक से जोड़ते हैं। खाली उतने मान लेते हैं कि सुखम तिदानीम त्रिविधम श्रुणु में भरतर्षभ, और ये अभ्यासात जो है इसका संबंध यत्तदग्रे विषमिव से हो जाता है। तो ये डेढ़ श्लोक में सात्विक सुख की बात कहेंगे, इस प्रकार का अर्थ मानते हैं। क्यों मानते हैं? इसलिए मानते हैं कि वस्तुतः जो ये सात्विक सुख है तो सात्विक सुख स्वरूपभूत है। सात्विक सुख कैसा है? स्वरूपभूत सुख है, क्योंकि विषय इंद्रिय के संयोग से जिस सुख की प्रतीति होती है वो सुख तो राजस सुख हो जाएगा, वो सुख हो जाएगा राजस सुख। और जो आपका जो है वह निद्रा लस्य प्रमादोत्थ सुख है वो सुख हो जाएगा तामस सुख। तो जगत का जितना भी सुख ये प्रतीत होता है ये राजस और तामस सुख ही होगा। तो सात्विक सुख कौन सा होगा? विषय इंद्रिय संयोग से होने पर जब राजस हो जाएगा तो सात्विक सुख कौन सा होगा? तो कहते सात्विक सुख जो है वह आपका स्वरूपभूत है, वो दूसरा नहीं का स्वरूपभूत जो सुख है, तो वो फिर स्वरूपभूत सुख प्राप्त क्यों नहीं है? कहा कि वो प्राप्त होते हुए भी अप्राप्त के समान है, गुण से परे। भाई वो क्या, अभी बताता हूं मैं, वो सात्विक जो है वह सात्विक सुख उसको कैसे कहेंगे? सात्विक सुख ऐसे कहेंगे कि वह सात्विक साधन से उद्भूत होगा। जैसे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि कोई चंदन की लकड़ी है, तो मलयागिर चंदन की लकड़ी है तो उसमें सुगंधी स्वाभाविक है कि नहीं? उसमें सुगंधी स्वाभाविक, तो स्वाभाविक जो सुगंधी है, तो अब उसको मान लीजिए कि आप किसी कीचड़ में गाड़ दीजिए तो थोड़े काल के बाद उसमें दुर्गंधी की प्रतीति होती है ऊपर से। तो जिस समय दुर्गंधी की प्रतीति होती है उस समय भी उसके स्वभाव में सुगंधी ही है। अब उस दुर्गंधी का जब ये ज्ञान हो कि अब कभी कभी उस दुर्गंधी को दूर करने के लिए आप क्या करते हैं, उस पर इत्र लगा देते हैं, तो इत्र लगाने से थोड़ी देर सुगंधी मालूम होती है। इत्र लगाने से चंदन का इत्र लगा दिया आपने, तो चंदन का इत्र लगाने से थोड़ी देर जो है चंदन की सुगंधी मालूम होगी, फिर दुर्गंधी मालूम होगी। लेकिन यदि वो स्वाभाविक सुगंधी नित्य सुगंधी प्राप्त करना हो तो क्या करना पड़ेगा? वो घिस करके जितना कीचड़ का अंश है उसको दूर कर देना। तो ये जो परिश्रम है ये परिश्रम जरा जो है कष्टकर हो जाता है, तो हाथ में मिट्टी लगेगी, बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा, फिर धोना पड़ेगा, तो निकल जाएगा। तो निकलने के बाद जो सुगंधी जो है वह उद्भूत हुई वह स्वरूपगत ही है, है? पर उद्भूत वो मिली कैसे? मिली सात्विक साधन के द्वारा मिलेगी, उपाय से मिलेगी। ऐसे स्वरूपगत आपका स्वरूपगत सुख है इसमें कोई संशय नहीं है। परंतु वो जो शास्त्र में साधन बताए गए हैं वो साधन के बिना वह उद्भूत होता नहीं, साधन के बिना अनुभव नहीं होता। तो उन साधनों के द्वारा जो प्राप्त हुआ जो सुख होगा वो सुख स्वाभाविक ही होगा, पर उस साधनों के द्वारा प्राप्त होने के कारण जो है उसका वो साधन सात्विक है, इसलिए सात्विक साधन का फलभूत हुआ वो, जो उसकी उपलब्धि है वो सात्विक साधन का फलभूत है। अब राजस साधन से भी कहो कि कौन सा सुख, राजस साधन क्या है? अब देखो मान लीजिए चंदन का इत्र आपने उस पर लगाया तो सुगंधि मालूम हुई थोड़ी देर, तो वो चंदन का इत्र भी कहां से मिला है, चंदन से मिला है कि दूसरे जगह से मिला है? चंदन से ही मिला है, पर चंदन से जो है वह मिला हुआ जो इत्र है उतने काम देगा। इसी प्रकार क्या है कि राजस जो साधन होते हैं विषय इंद्रिय संयोग, उससे थोड़ी देर के लिए चित्त एकाग्र होता है, उसमें क्षणिक एकाग्रता होती है, और क्षणिक एकाग्रता में वो जो स्वभावभूत सुख है वो प्रतिफलित हो जाता है, वही सुख प्रतिफलित होता है आपका स्वरूपभूत सुख ही। और वो जो एकाग्रता है वह आपके पुरुषार्थ से नहीं, वो जो है विषय इंद्रिय के संयोग से उद्भूत क्षणिक जो है। अब विषय इंद्रिय के संयोग से क्षणिक मालूम हुआ तो वही सुख प्रतिफलित हो गया, और वही सुख प्रतिफलित हो गया पर दूसरे क्षण जो है वह वो गायब हो गया। और जो आप जो है सात्विक साधन के द्वारा जब उसको उद्भूत करेंगे तो वह नित्य प्राप्त वो क्या हो जाएगा, वो नित्य प्राप्त। वस्तुतः क्या है, आपका अंतःकरण सात्विक ही है, आपका अंतःकरण क्या है वो सत्वगुण का कार्य है, वो सात्विक ही है, तो सत्व प्रधान है, पर रजह तम का संग से जो है वह आवृत्तता उसमें आती है, स्वाभाविक रूप से वो वैसी है। जैसे मन को हम देखें तो स्वाभाविक रूप से मन अपवित्र नहीं, संग जो विषय का है, कि विषय का संग छोड़ दीजिए फिर अपवित्रता आप मन में देखिए कैसे होगी, विषयों का संग छोड़ करके मन को अपवित्र आप नहीं अनुभव कर सकते। और विषयों के संग से दो प्रकार का संग, एक संग जो है वह विपरीत जो है वह विषय आपके मन में आ गए तो आपको अशुद्ध मालूम होता है मन, और अनुकूल आ गए तो शुद्ध मालूम होता है। पर वस्तुतः ये दोनों को आप छोड़ दीजिए तो मन शुद्ध ही है, मन शुद्ध ही। इसी प्रकार शांति को ले लीजिए आप,